राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 15 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे पीतमपुरा दिल्ली। राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्रेष्ठानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थाने कृषति। परमात्मा का अंश है वो क्या है? वो सत्ता मात्र है, चिन्मय सत्ता, चैतन्य सत, आनंद आनंद घन, वो है परमात्मा का अंश। और उसमें योग्यता और विशेषता है, योग्यता है, विद्या है, कला कौशल है, ये सब है प्रकृति की। प्रकृति कार्य है ये विद्या, योग्यता, कला कौशल, विशेषता जो अधिक है वो है प्रकृति की। तो ये सब प्रकृति कार्य है। आदमी जो योग्यता होती है, जो विद्या होती है, कला कौशल होता है, जो समझदारी है, काम करने की चतुराई है, विलक्षणता है, ये सब है प्रकृति का। मनुष्य जानी प्रकृति स्थानी, तो ये प्रकृति का कार्य है। और चेतन है, चेतन सत्ता, चिन्मय सत्ता, वो परमात्मा का अंश है। चिन्मय सत्ता रूप परमात्मा का अंश है ये ममय अंश। और इसमें जो विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, प्रदर्शनता है, कला कौशल है, ये सब है प्रकृति की। तो प्रकृति के कार्य जितना है ये सब संसार का, इस वास्ते ये संसार के लिए है। मन बुद्धि इंद्रिया प्राण ये सब मन के संसार के लिए, और योग्यता बुद्धि चतुराई योग्यता विलक्षणता है वो है संसार के लिए। तो संसार की चीज है प्रकृति, वो तो संसार के लिए चीज है, और परमात्मा का अंश वो परमात्मा का है। तो ये स्वतः सिद्ध है परमात्मा का है, ये भी स्वतः सिद्ध है, और संसार का ये भी स्वतः सिद्ध है। तो संसार है आप अलग होना है और अपने अलग होना है, तो परमात्मा सभी आपसे आप ही शत्रु स्वरूप से पहले ही अलग है। और ये चतुराई विद्या योग्यता ये सब है संसार की। तो संसार की संसार की तरफ है, इनको अपनी समझना है ये गलती है। अपने अभिमान को अपना समझे, योग्यता अपनी समझे, विद्या को अपनी समझे, बुद्धि को अपनी समझे, ये अपनी ये संसार की है और ये मेरे सत्ता है, ये चेतनता है, ये परमात्मा का स्वरूप है, चेतनता है स्वरूप है, ये परमात्मा का स्वरूप है और ये संसार की चीज है। तो संसार की चीजों को संसार की चीज है लो, अपनी चीज है वो अपनी चीज रही और संसार की चीज संसार की रही। तो अपने लग जाए परमात्मा में, हमें परमात्मा का अंश तो हम परमात्मा में लग जाए और संसारिक चीज है संसारिक चीज में लगा दे तो परमात्मा में लग जाने से परमात्मा में प्रेम होगा। और शरीर है, मन बुद्धि है, इंद्रियां है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये सब है संसार का। तो इनको सब संसार की सेवा में करना है, इनके सिवाय रुपये पैसे जमीन जायदाद जो कुछ संसार की है ये सब संसार की है। तो इनको सब संसार की लगावे और अपना परमात्मा को अपने में लग जावे और अपना अगर मैं हूँ तो मैं हूँ इसमें मैं पर है वो मैं पर दोनों में ही हूँ भी मैं पर कह देते हैं और प्रकृति का कार्य है योग्यता आदि इनको भी यूं हूँ कह देते हैं। तो ये हूँ तो प्रकृति का और अपने सत्ता मात्र है जो अभिमान शून्य है, हमारे में अभिमान नहीं, अभिमान रहित अपना पर है वो है स्वयं का। तो अभिमान वाली चीज अहंकार ये है प्रकृति का है, ये संसार की चीज है। तो संसार की चीज संसार की सेवा में लगा दी और अपनी चीज परमात्मा की सेवा में लगा दिया तो आप परमात्मा में लग जाए ये संसार में लग जाए। तो संसार की जब सेवा करें तो संसार की चीज की संसार की सेवा करें तो उसमें कामना किस बात की, उसमें जो इतनी मैंने सेवा करी इतना काम किया आपका वो काम अपना नहीं है। अपना अगर काम हो जाए तो वो बंधन हो जाएगा, अपना वो काम ऐसा क्रोध से कामना होगी तो कमना अपना होगा, अपना काम तो बंधन का रहा है, एक काम संसार का है। तो जड़ता की अंश है वो जड़ता का अंश तो जड़ता की सेवा में लगे और चेतन का अंश है वो चेतन परमात्मा लगे। तो कामना चेतन से ही कामना क्या है, चेतन परमात्मा प्रेम होगा, प्रेम भगवान का है तो भगवान के प्रेम तो भगवान के साथ में ही हुआ। और ये संसार का काम चलना फिरना खाना पीना देना लेना करना ये सब संसार का, तो ये संसार की सेवा करना संसारी काम करना संसार की सेवा करके कामना करना ये गलती है। संसार की चीज को संसार को दे दी इसे कामना क्या करनी, और अपने चीज अपने परमात्मा के बंधन में लग गया परमात्मा में लग गया तो उसे भी कामना क्या है। उन लोगों का भगवान से प्रेम, भगवान मीठा रहेगा अच्छा रहेगा तो अच्छा रहेगा, उसे कामना किस बात की, भगवान अपना ऐसा रहेगा संसारी चीज संसार को दे दी संसारी सेवा कर दी तो न संसारी कामना है न भगवान से प्रार्थना है। सत्य संसारी चीज संसार को दे देना, अपनी चीज अपने को दे देना, अपना अंश परमात्मा का है तो अपना जो मालिक मानता है अपने को वो परमात्मा का अंश है। और मालिक इसी तरह सामग्री जितनी है वो सामग्री सभी सब संसार की है, तो सामग्री वो संसारी सेवा में लगा देना और अपने आप को भगवान में ले जाना। मैं हूँ तो मैं बना हुआ तो प्रकृति का हुआ और हूँ है बना हुआ परमात्मा का, तो बड़ा तो चेतन अंश है वो परमात्मा का, परमात्मा में रहता है वो परमा संसार में रहता है। तो ये ऐसी सी प्रकृति है। अब इसमें प्रकृति को योग्यता को बुद्धि को समझदारी को अपने मान लिया तो फिर अपना नहीं काम संसार करना, तो संसार करने कामना नहीं रखना, संसार में अगर लगे संसार कामना नहीं रखना, संसार का है नहीं है, नहीं संसार का ही है ये सभी। तो संसार की सेवा में संसारी चीज लगा दी और परमात्मा की सेवा परमात्मा लगा दी न परमात्मा ने गुस्से आना है न संसार ने गुस्से आना है, ठीक ढंग बैठ जाएगा। संसार का काम करो, वो काम करने वाला अपना स्वरूप नहीं है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, शरीर है, ये संसार का शरीर, संसार का योग्यता, संसार की और मन बुद्धि संसार के, वस्तु संसार की। तो वस्तु शरीर योग्यता समय, समय अपना बन गया तो समय भी संसार का, ये संसार की है। स्वयं का स्वयं संसार नहीं है, स्वयं तो परमात्मा अपना है, अपनी कोई चीज नहीं, सत्ता मात्र सत्ता, स्वयं में सत्ता वो अपनी है, वो परमात्मा में लग जाए प्रेम। और ये काम परमात्मा संसार का काम करे तो संसार की सेवा, संसार की सेवा ने कर दिया। इस वास्ते संसार का काम करना है, वो संसार का काम करना है उसको कहते हैं कर्मयोग। उसमें खास नुकसान नहीं करना किसी का, किसी का किंचित मात्र नुकसान नहीं करना, किसी को दुख न पहुंचे, किसी को ठेस न पहुंचे, किसी को संताप न हो, किसी को जलन न हो, किसी को दुख नहीं हो, ये सेवा है। सुख नहीं देना सेवा शुरू हो गई, और सेवा करना है तो सुख पहुंचाना है, जल देना है, अन्न देना है, वस्त्र देना है, आदर देना है, श्रेणी उठान देना है, जगह देना है, ये संसारी सब चीजें। तो ये संसारी चीज संसार होती नहीं, इसे कामना अपना करना है गलती की बात है, क्योंकि अपनी चीज है ही नहीं, चीज ही संसार की, संसार को दे दी। ये कर्मयोग का हुआ, और जो ज्ञान योग में चले तो अपना ज्ञान ही अपना स्वरूप, जो सत्यता आनंद रूप अपना है वो अपने स्वरूप में स्थित रहे, और ये सब है प्रकृति का। तो सब योग्यता, देश, काल, वस्तु, समय, ये सब है प्रकृति का। सब प्रकृति गुणा गुणे से वर्तन थे, क्रिया जितनी होती है वो सब संसार की होती है, तो ये सब प्रकृति की है। वो क्रिया सब प्रकृति गुणा गुणे से वर्तन थे, मत्वा ने सज्ज दे असत्य प्रकृति नहीं करना, ये संसार को दे दी। और भगवान भक्ति में ये सब भगवान को दे दी, सभी भगवान को, वहां पर जड़ चीज वो भी भगवान की चित्र सत सच्चा सत असत मैं ही हूं, वो सब को भगवान को दे दिया। जड़ चीजें भी भगवान को दे दी, योग्यता भगवान को दे दी, विद्या बुद्धि वो भी भगवान को दे दी, शरीर भी भगवान को दे दिया, देश भी दे दिया, और बल है, योग्यता है, बल है, वो भी भगवान को दे दिया, और आप भी भगवान का हो गया, सब भगवान का अपन कर दिया। तो भक्ति में सर्वस्व भगवान को दे दिया, इन भगवान की चीजों की तरफ देखे ही नहीं, इन चीजों से रक्षा करें, शरीर की रक्षा करना, शरीर का ढंग करना, तो शरीर की रक्षा का शरीर को पोषण दिया, तो वही सात्विक पोषण दे दिया, सावधिक साथ दे दिया, शरीर की सेवा होगी तो इसे पुण्य होगा। और इसमें शरीर को अगर खराब भोगों में लगा दिया तो शरीर का पतन होगा, तो पाप लगेगा खुद को, तो बंधा हुआ पाप और पुण्य को लाएगा, बंधा नहीं है परमात्मा को हो जाएगा, तो पाप अपशन होगा ही नहीं, अन्याय होगा ही नहीं, अत्याचार अनाचार होगा ही नहीं, तो पाप होगा ही नहीं, शुभ काम हो गए, शुभ शुभ संसार के अर्पण, संसार क्रिया संसार के अर्पण, संसार योग्यता संसार के अर्पण, संसार बल संसार के अर्पण, संसार विद्या संसार के अर्पण, संसार की अपने बल है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, सामर्थ्य है, वो सब संसार की संसार अर्पण कर दिया, तो अपनी है ही नहीं अपने इस बात का। और एक संत अपन चैतन्य घन शब्द सच्चिदानंद अपना है, इसमें योग्यता वो मन को बल को बुद्धि को भी भगवान में लगाए तो भगवान में लगा, ये भगवान की चीज है, ये संसार चीज नहीं भाई भगवान की चीज है। तो भक्ति के बीच में तो ऐसा भगवान की चीज, ज्ञान मार्ग में ऐसा प्रकृति की चीज, कर्म योग में ऐसा संसार की चीज, और जन्म मरण के जन्म में तो अपनी चीज, इन चीजों को अपनी मान रहा है। ये जन्म मरण का निबंधन है, शरीर मेरा है, बुद्धि बुद्धि बल मेरा है, योग्यता मेरी है, विद्या मेरी है, ये जन्म मरण का निर्धारण करता है, परमात्मा को दे दिया सब। तो संसार को दे दिया कर्म योग हो गया, प्रकृति को दे दिया ज्ञान योग हो गया, और भगवान को दे दिया भक्ति योग हो गया, और अपना दे दिया ये जन्म मरण योग हो गया। संसार में अपनी चीज कुछ भी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में घनी चीजें हैं, उसमें कुछ भी अपना नहीं है, सब संसार की चीज है। और कारण रहेगा प्रकृति की चीज है, प्रकृति से तो पैदा हुई है, प्रकृति में स्थित रहती है, प्रकृति में लीन हो जाती है, ये सब प्रकृति की है। प्रकृति की चीज प्रकृति को सौंप दी, सब प्रकृति को, तो प्रकृति उस रूप से ज्ञान योग हो गया, और सब अर्पण कर दी। प्रकृति भी भगवान परमात्मा की है, अपना परा प्रकृति परमात्मा की, बल भी परमात्मा का, योग्यता भी परमात्मा की, बुद्धि भी परमात्मा की, शरीर भी परमात्मा का, क्योंकि अपना प्रकृति परमात्मा की है, तो परमात्मा का सबूत दे दिया। तो भगवान का भजन करना सिर्फ भगवान का, अपना कुछ नहीं मांगना, अपना मानना है, यही बंधन है। अपना मानने से शुभ काम करता है, अशुभ काम करता है, उसका पुण्य और पाप लगता है, वो अपने को भोगना पड़ेगा, अपना नहीं। सज्जनों सच्ची बात है कि अपने सिवाय सब की चीज है भगवान की, प्रकृति भगवान की, प्रकृति चीज भी भगवान ही, मालिक तो भगवान ही हुए, धातु चीज हुई प्रकृति की, उस धातु चीज से संसार बना, पर मालिक तो भगवान है प्रकृति के, प्रकृति मालिक भगवान, अपना मालिक भगवान, भगवान ही सब चीज है। तो अपना कोई भी काम करे भगवान का अर्पण करो, चलते फिरते तो पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो भक्ति अपृति, भक्ति से भगवान अर्पण करता है, तद हम भक्ति वृतम भक्ति पूर्व दिया वह उपहार अष्टामी प्रियतात्मा न, उस प्रियतात्मा का दिया हुआ का मैं भोजन करता हूँ, खा लेता हूँ, पत्र भी पुष्प भी फल भी जो कुछ देता है मेरे अपन करता है प्रेम से भक्ति से, तो मैं उसको भोग लगा देता हूँ, ये सब भगवान भगवान ही भोग हो गया। इस वास्ते सब काम करो भगवान का, अपना कुछ नहीं है, अपना तो भगवान है, अपना तो केवल भगवान, दूसरी सब चीज भगवान की, मैं भी भगवान का, भगवान का होने पर भी चीज वस्तु को अपने नहीं मानना, बल को अपना नहीं मानना, विद्या को अपनी नहीं मानना, योग्यता को अपनी नहीं मानना, ये इस सब सभी सबको सामर्थ्य को अपनी नहीं मानना, भगवान की मानना। भगवान ही सब मानो तो जन्म मन सहित हो जाओ, और अपने मानो तो संग होगा, संग सर्वात्मना त्याज्य, संग सर्वदा छोड़ना है, सत्य त्यक्तुं न शक्यते, संज्ञा नहीं कर सकते तो सतान संग ही कर्तव्य, महात्माओं का संतों का, परमात्मा को जानने वाले परमात्मा के प्यारे भक्तों का संग, सतान संग ही भेज दवाई है। तो सत्संग करना सब चीज भगवान की मानना, यद करो से यद स्ना से यद जो से दासी यद यद तपस्या तत्म, ये क्रिया और पदार्थ दो हुए, पदार्थ पत्र पुरुष फल पदार्थ हुए, यद करो से दस राशि यद जसो से क्रिया हुई, लौकिक क्रिया और शारीरिक क्रिया और जो पारमार्थिक क्रिया शास्त्रीय क्रिया, ये सब अर्पण भगवान ने अर्पण कर दी। अर्पण का फल बताया कि सुबह शुभ फल से बंधन है, शुभ और शुभ फल से दोष मुक्त हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, क्योंकि सब भगवान को दे दी, अपनी है ही नहीं, तो उसमें अपना अपना है ही नहीं। भगवान की चीज भगवान अर्पण कर दी, क्रिया और पदार्थ, पदार्थ तो ये है, ये है शरीर है, ये पदार्थ है, और इनकी दुसलना फिरना उठना बैठना खाना पीना सोना जगना लेना देना ये क्रियाएं हुई। वो पुण्य क्रिया पाप क्रिया, पाप क्रिया तो करना नहीं है, क्यों साधक हो परमात्मा को प्राप्ति चाहता है, वो आश्रय नहीं रखता, कामना नहीं रखता, इच्छा कोई नहीं रखता, अपने इसमें पाप होते नहीं। पापों के विषय में अर्जुन ने पूछा, अद के न प्रयुक्त पापम चलती पुरुषा ने चलवे, बाढ़ पापों को करना नहीं चाहता तो मनुष्य भी पापों क्यों करना चाहे, क्योंकि पाप का फल दुख होता है, दुख किसी को इच्छा होती है नहीं, तो पापों को पाप क्यों करेगा, तो पाप क्यों करता है, तो भगवान बताया कामेश्वर मन में कामना है नहीं, भोग मिले संग्रह मिले दो चीज है, एक सुख संग्रह और एक पदार्थ रुपये पैसे चीज बचती है, तो तेरे जो अपनी मानना है यही बनना है। पत्रम पुष्प परम तो ये पदार्थ दे दिए भगवान को, यत्नाशी क्रिया भगवान को दे दी, तो पदार्थ क्रिया सब भगवान के अर्पण कर दी, भगवान के अर्पण की भक्ति हुई, सुबह सुबह रेत हो गया, मुक्ति पा जाता है, परमात्मा प्राप्त हो जाता है, तत्व समझदार बना सब भगवान अर्पण कर दिया, भगवान अर्पण करते निर्मल हो गया। चीज भगवान की है, संसार भगवान का है, अपना मानना ही गलती है, संसार को घर को पदार्थों को रुपये पैसों को कुटुंब को शरीर को अपना मानता ही गलती, तो बड़ी गलती क्या है, सबसे मूल गलती संसार की चीजों को तो अपनी मानना और अपने जो भगवान को तो भूल गया, भगवान को तो भूल गया अपना मानना, और संसार भी अपना मान लिया, तो संसार को अपना न मानना भूल हुई, और संसार भी अपना मानना भूल हुई, ये मूल भूल है, मूल मूल में खास, तो संसार की चीज संसार को दे दी, अपने आप को भगवान को दे दिया, तो जो जिस चीज है उसको दे दी, इसे कामना किस बात की, सबको अर्पण कर दिया भगवान को, ये भगवान का ही है। संसार में घर आदि जो अपना मान रहा है ना, ये गलती है, इसका अर्थ ये नहीं कि रूप छोड़ दे, इसका अर्थ ये नहीं काम न करे, ये नहीं अर्थ है, इनको भीतर से अपनी न माने, क्योंकि किसी के साथ कोई चीज रहने वाली नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, अपने साथ हरदम रहेगा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे काम में नहीं आएगा, शरीर काम में आएगा दुनिया के, तो शरीर दुनिया का है, दुनिया काम में आवे, दुनिया का ही शरीर है, ऐसा अपना हो ही नहीं, इस बात शरीर के द्वारा भी दूसरों की सेवा करनी है, और आप करो तो यह एक बात विलक्षण है, शरीर की भी सेवा कर दो, शुद्ध चीज दो, शुद्ध भोजन दो, शुद्ध जल दो, शुद्ध चीजें कपड़ा ही शुद्ध हुए, जिसमें राग द्वेष न हो, जिसमें हिंसा आदि न हो, शुद्ध आहार दिया, शुद्ध जल दिया, शुद्ध कपड़े दिए, शुद्धि रखी, इनको निरोग रखा, जान कर भूखो में नहीं लगाया, तो इसका भी पुण्य होगा, शरीर के पालन का भी पुण्य होगा, और शरीर को खराब चीज धीरे धीरे पाप लगेगा, अंदर मसदीर मांस आदि दिया तो इसको पाप लगेगा, तो शरीर की भी सेवा करनी है, संसार की भी सेवा करनी, संसार शरीर एक है, जिस चीज से संसार बना है उसी चीज से शरीर बना है, जरा पावक शरीर पंच रती है शरीर पृथ्वी जा तेज वायु आकाश इन पांच तत्व से संसार बना सभी पांच तत्व से संसार ही बना तो शरीर और संसार एक रीति का और संसार में जो व्याप परमात्मा शरीर में जो मैं ये एक रीति का ये परमात्मा का अंश तो परमात्मा के साथ में और शरीर का शरीर संसार के साथ में तो शरीर संसार की सेवा करे आप परमात्मा लग जाए तो फिर ठीक ढंग से लग गए अपना भगवान का अंश भगवान में रहता है भगवान का चिंतन पर उन्होंने कर दिया अपने संसारी चीज को अपनी माना है ये गलती है ये सब संसार संसारी चीज किसी किसी व्यक्ति की नहीं है संसार तो धर्मशाला की तरह है सब अपने आराम से रहो अपना भजन करो अपना साधन करो भगवत प्राप्ति करो जन्म सफल करो इसके लिए सामग्री है परमात्मा के लिए ही काम करो परमात्मा को प्राप्त करो तो ठीक है ये सदुपयोग है और भोगों में लगाना लोभ में लगाना संग्रह करना ये पाप की बात है संग्रह भी दूसरों की सेवा के लिए तो वो भी भजन हो जाएगा वो भजन भक्ति होगा पर ऐसा तो होता नहीं प्राय बहुत कम आदमी होंगे जो संग्रह भी दूसरों के हित के लिए करे अपने सुख के लिए करता है अपने धनी बनाने के लिए करता है अपना अभिमान बनाने के लिए करता है अपना सुख पाने के लिए करता है धन का अभिमान करते हैं मैं धनी आदमी का अभिमान करता है ये सब गलती है ये नर्कों का रास्ता है ठाकुर जी चीजें ठाकुर जी सेवा में लगा देने और ठाकुर जी का संसार है तो संसार सेवा में लगा दो और संसार के साथ ही शरीर है शरीर सेवा में लगा दो ये पुण्य का काम है पवित्र काम है इस बात से संसार की चीजें संसार के गुण कर दी अपने आप परमात्मा का अंश है परमात्मा अर्पण कर दिया मौज नारायण नारायण तो भगवान का अंश भगवान के अर्पण कर दिया संसार का अंश संसार के अर्पण कर दिया नारायण नारायण नारायण नारायण।